What is this setup with this phone? I make live radio and... This is recording. This is a Zoom, this is recording. The headphone output goes into the box. Okay. Oh shit, and now I kill myself. Goes through USB to the phone, and the phone connects to an Icecast server. Okay. And that one takes my signal and my internet. Yeah. And so the other phone? This is for the extra tunes. I like to play jingles on the radio. That's amazing. And I have some... Specialist. De nacht van Radio Patapoe ligt in zijn zendbereik. Ja. Specialist. De nacht van Radio Patapoe ligt in zijn zendbereik. Specialist. De nacht van Radio Patapoe ligt in zijn zendbereik. Hey, Radio Patapoe. Specialist. De nacht van Radio Patapoe. Zijn jullie niet normaal gesproken pas vanaf 11 uur 's avonds aan? Zijn jullie dat? Nou. Ik, we